Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek o tym, co Janusz Wojciechowski mówił po zaakceptowaniu jego kandydatury na komisarza od spraw rolnictwa. Teraz przed nim już tylko akceptacja całego składu Komisji Europejskiej. PiS spotkał się z wyborcami na warszawskiej Pradze. Za chwilę sprawdzimy, o czym mówili politycy na 5 dni przed wyborami parlamentarnymi. Przeniesiemy się też na Kongres 590, wspierający polski biznes. A zaczynamy od wiadomości sprzed chwili. Podczas prac saperskich w kuźni Raciborskiej na Śląsku doszło do wybuchu ładunku. Rannych zostało 6 saperów. Na miejsce wysłano kilka śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Bliższe okoliczności zdarzenia na razie nie są znane. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Zaakceptowano polskiego kandydata na unijnego komisarza od rolnictwa. Tak Janusz Wojciechowski mówił niedługo po wyborze. Polityka rolna musi być zrównoważona, musi uwzględniać różne racje, różne wartości i to, że potrafiłem dotrzeć do posłów z przekazem zarówno takim, że trzeba bronić konkurencyjności rolnictwa w Europie, a z drugiej strony, że rolnictwo ma być przyjazne środowisku, został przyjęty bardzo dobrze przez całą komisję, przez wszystkie grupy polityczne. A teraz już przed wszystkimi ponad 20 kandydatami głosowanie nad całym składem komisji. Ono będzie na sesji Parlamentu Europejskiego, która będzie z kolei 23 października. To będzie wybór między wiarygodnością a antypisem. Tak o niedzielnych wyborach parlamentarnych mówił na spotkaniu na warszawskiej Pradze Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził też, że jego partia to fachowcy, a opozycja nie ma nic do zaproponowania. Spotkaniu przysłuchuje się Sylwia Białek. Sylwio, powiedz, co jeszcze powiedział Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński mówił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizował wszystkie przedwyborcze zapowiedzi, ale też i te, które pojawiły się w ciągu 4 ostatnich lat. Podkreślał, że ekipa PiSu potrafi rządzić, bo są to fachowcy. Poza tym, jak tłumaczył, to partia empatyczna, która potrafi wczuć się w sytuację tych, którym w Polsce jest źle. Prezes PiSu zaznaczył, że dla porównania opozycja skupia się na tym, by odsunąć PiS od władzy i nic więcej. Nasi wyborcy, obywatele Rzeczypospolitej, Polacy, nasi rodacy muszą to wziąć pod uwagę. Czy realny program na przyszłość, czy wiarygodność, czy też antypis, czyli program czysto negatywny. Nie lubimy Prawa i Sprawiedliwości. I w gruncie rzeczy na tym się zaczyna i na tym się kończy. Prezes PiSu podkreślał, że jeśli chodzi o poziom bogactwa, Polska dogoni średnią unijną w ciągu 14 lat. Na dogonienie Niemiec potrzebujemy 21 lat. Jarosław Kaczyński mówił o polskiej wersji państwa dobrobytu. Mówił też o tym, że jego ugrupowanie przywróciło solidarność społeczną i to PiS, a nie opozycja, ma prawo nosić sztandar Solidarności. A relacjonowała Sylwia Białek. Teraz przenosimy się na powoli kończący się Kongres 590 w Jasionce. To największe takie spotkanie poświęcone rozwojowi krajowej gospodarki. Jest tam prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Jest też Agnieszka Jasik. Agnieszko, co jeszcze będzie się działo na tym gospodarczym spotkaniu? Przed nami kilka ostatnich debat, między innymi o źródłach energii, szkolnictwie zawodowym, nowoczesnej polityce fiskalnej czy sieci 5G. Na kongresie wiele miejsca poświęcono do tej pory między innymi cyfryzacji i nowoczesnym technologiom. Minister cyfryzacji Marek Zagórski przy tej okazji przypomina o zbliżających się wyborach i o tym, że to ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców, jeśli głosujemy poza miejscem zamieszkania. Przez internet taki wniosek złożyło już ponad 100 tysięcy osób, mówi szef resortu. Trzeba pamiętać wszak, że to nie jest automat, że złożenie takiego wniosku wymaga wydania decyzji przez urząd. Na to urządy mają 5 dni, więc wszyscy ci, którzy jeszcze dzisiaj złożą, no muszą pilnować tego, czy urzędy zdążą dopisać ich do spisu wyborców czy do rejestru wyborców. Zachęcamy w związku z tym do tego, żeby zostawiać dodatkowe dane kontaktowe, czy adres mailowy, czy numer telefonu, po to, żeby urzędy mogły się z nami skontaktować. Do spisu można dopisywać się do północy. Minister przypomina również, że w niedzielę w lokalach wyborczych można potwierdzić tożsamość za pomocą bezpłatnej aplikacji mObywatel. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Jeszcze sportowa kropka na koniec tego serwisu Trójki. Amerykańska Liga Koszykarska NBA ma poważne problemy w Chinach. W Szanghaju odwołano imprezę, na której miał się pojawić klub Brooklyn Nets. Kłopoty zaczęły się jednak od wpisu menadżera Houston Rockets.

MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Blessed Allah that I found the key. That's how we be. We are by no means ashamed of our culture or background. Not a tad bit afraid of change. Look around, look the same old, same old. Hey, what's going on, man? Oh, no, I can't call it. Trying to maintain, overlooking these boundaries. I gotta be righteous, I gotta be me. I gotta be conscious, I gotta be free. I gotta be able, I gotta attack. I gotta be stable, I gotta be black. Who is that surrounding me? Enemy, enemy, you cross the wrong boundary. Poof, wicked witness, wizardry. Disappear from here and end up in a tree. Cross the wrong boundary. Baba. We have the knowledge of suffering some people, then we could be free and no devil could ever enter the boundary. I stand and listen around all these sounds I see, blessing all that I found the key, that's how we be. The sharp shooting wizard, but not a grand dragon. A chop off the block, but my pants ain't sagging. Got a strong ass grip, but my name ain't Money Grip. Like Gladys better when she sang with the Pips. And when it comes to strength, I'm surely of the stronger. And when it comes to death, I pray my children live longer. Payback's a bitch, that's why I never borrow. If the push comes the shove, I do a stick up tomorrow. With the group thing over and my flat top gone, I'm living kinda lovely. Only a law above me, proving that old time axiom. Birds of a feather flock together. Know where I'm coming from? We'll be right back.

To nowy PZ, nie zobaczysz łez, może nie aż tak nowy, bo ten akurat utwór ukazał się 2 lata temu już, ale nagranie to ostatecznie znalazło się na świeżej, wydanej w zeszłym tygodniu płycie Muzyka Współczesna. Album ten najbardziej z dorobku PZ-a przypomina muzykę poważną, bo jakby to brutalnie nie brzmiało, te trudne i gorzkie treści to jest strefa komfortu PZ-a i po prostu on się najlepiej czuje, kiedy rapuje właśnie na takie tematy. A takim tematem, do którego PZ zdaje się wracać obsesyjnie, zarówno na tej płycie, jak i właśnie na muzyce poważnej, jest czas, który na muzyce poważnej nawet miał taki utwór retro, który był podzielony na 3 części, w ten sposób stanowił motyw przewodni tamtej płyty, cały czas odwołując się właśnie do przemijającego czasu. I ten sam nastrój unosi się nad nowym albumem, nastrój nostalgii. Wtedy była to perspektywa chłopca zmieniającego się w dorosłego, mówię o muzyce poważnej. Teraz w przypadku nowego albumu jest to perspektywa człowieka doświadczonego przez życie po licznych przejściach, co słychać też w utworze, który był przed momentem. Choć jest też pewna pułapka, w którą wpada PZ za sprawą dublowania poniekąd tematyki ze swojej klasycznej płyty. Ten wątek czasu jest czymś, co może też dotykać słuchaczy tego albumu, którym muzyka poważna kojarzy się właśnie z okresem dorastania. I kiedy dostaje dość podobny od strony tekstowej produkt, to nie ma ta nowość szans w konfrontacji z muzyką poważną, która ma tę przewagę, że jest silnie stopiona ze wspomnieniami słuchaczy i po prostu przez to działa mocniej i lepiej. To, co mówię, może brzmieć jak krytyka tej nowej płyty, ale generalnie uważam, że jest to udana produkcja. I to, jak dobrym raperem jest PZ, pokazuje fakt, że zdecydowanie najsłabszymi momentami moim zdaniem na tej płycie są nagrania z udziałem gości, kiedy to PZ próbuje nagiąć się do innych, poszukać uniwersalnych tematów i mam wrażenie, że te utwory po prostu są niezbyt interesujące, nawet pomimo faktu, że ci goście to przecież znamienite postaci polskiej sceny hip-hopowej, bo między innymi Oscar ze składu Problem czy Taco Hemingway. Zaraz parę słów o brzmieniu nowej płyty PZ-a, ale najpierw jeszcze posłuchajmy jeszcze jednego nagrania najbardziej hitowej Magenty, która, jak słusznie zauważył autor fanpage'a Carpi Gianni, jest kolejną wariacją na temat Show Me Love Robin S. Reprezentant, ja mix dresa i skate'a. Moi ludzie też dresie jak Skepta. Moi myślcie co zabija jak sepsa. Gdzie chłopaki nie płaczą jak Beksa. Mamy dziary i szramy jak na słońcu plamy. I nie mamy tam piątek w indeksach. To jest nowy ład, double up, hands up. Bujamy się z dziewczynami z różowymi włosami. To same chciały z nami seks cza. Nie umieramy nawet gdy nieodwracalnie oczy zamykane. Spadamy na K-Pax, max. Volume gdy wsiadam do Lexa. To jakbym stawał na podium Warszawa jak opium. Jakby Mike stawał w ogniu. Gdy cała scena to fake tax, pax. A one tańczą i noszą topy z kąpej. Włosy bubblegum róż, gdy w Warszawie schodzi słońce za ich ciała. Wrzące diabłu 7 dam dusz, tuż. Ma rozmazany pod oczami, gdy nad ranem tańczy z nami jakby zjadła MDMA. Później śpiewa, nie da nada i się dzieli chętnie na dwa. Włosy bubblegum rozpina pasy, kiedy wciskam gaz. Wtedy znika czas. Lubimy, gdy nas fotel wciska bas. W nocy oczy mamy jak koty. Ciała też wrażliwsze na dotyk. Włosy bubblegum rozpina pasy, kiedy wciskam gaz. Wtedy znika czas. Lubimy, gdy nas fotel wciska bas. W nocy oczy mamy jak koty. Ciała też wrażliwsze na dotyk. Na zakrętach, gdy jedziemy przed siebie bez celu. Za nami wszystko, czego chcemy nie pamiętać. I stajemy na chwilę na szelu. Nad nami niebo różowe jak magenta skrzy. A w jej oczach jest czeluść. Temperatura jak peru, skóra jak welur. Zawijamy z afteru. Ona mu mówi przez telefon, że już dzisiaj jest zajęta. Gdy zamawia aperol. Nie chcemy patrzeć na zegarek i kalendarz. Jak ci odwróci na ksero. To nie życie na zero, to życie jak w filmie. Jak życie gangsterów, nim życie nam minie. To chodzę po linie, mam w głowie obraz. Jak Michelangelo i oblicze jak Venom. A ona tańczy i nosi topy. Skąpa i włosy bubblegum róż, gdy w Warszawie schodzi słońce za jej ciało. Wrzące diabłu 7 dam dusz, tuż. Ma rozmazany pod oczami, gdy nad ranem tańczy z nami jakby zjadła MDMA. Później pije życie do dna i się dzieli chętnie na dwa. Włosy bubblegum rozpina pasy, kiedy wciskam gaz. Wtedy znika czas. Lubimy, gdy nas fotel wciska bas. W nocy Niestety oczy mamy jak koty. Ciała też wrażliwsze na dotyk. Włosy bubblegum. Rozpina pasy, kiedy wciskam gaz. Wtedy znika czas. Lubimy, gdy nas kotę wciska bas. W nocy oczy mamy jak koty. Ciała też wrażliwsze na dotyk. Nowy łap, double up, hands up. Niebo różowe jak magenta, bubblegum róż. Double up, double up, hands up. Różowe jak magenta, bubblegum róż. Nowy łap, double up, hands up. Wsiadam do Lexa, bubblegum róż. Budujemy się z dziewczynami z różowymi włosami, bubblegum róż. Nowy łap, hands up. Niebo różowe jak magenta, bubblegum. Nowy łap, double up, hands up. Różowe jak magenta, bubblegum róż. Double up, hands up. Wsiadam do Lexa, bubblegum róż. Budujemy się z dziewczynami z różowymi włosami, bubblegum róż. To był PZ i najbardziej hitowy utwór z nowej płyty Muzyka Współczesna. Tak nazywa się ten album, ale jako, że jesteśmy teraz w samym środku mody na lata 90., to ta muzyka współczesna właśnie przesączona jest nawiązaniami muzycznymi do tego, co działo się w tamtej dekadzie. Więc tak jak w singlu Magenta jest trochę takich klimatów komercyjno-klubowych z lat 90., jest też trochę klasycznego boom-bapu hip-hopu właśnie rodem z lat 90. z Nowego Jorku, tak jak to w przypadku singlowego wcześniej intra. No i też sporo nawiązań czy sampli rave'owych, przez co momentami płyta ta przypomina Grand Zero mixtape zespołu Problem, który to ukazał się rok temu i właśnie oparty był na samplach z rave'ów. To tyle na temat tej płyty, jeszcze będę do niej wracał pewnie w następnych audycjach, przypominał inne warte znania utwory. A teraz zmieniamy trochę klimat, ale zostajemy w klimacie retro-futurystycznym, tak można powiedzieć. Będzie Deaton Chris Anthony, muzyk, który aktualnie zamieszkuje w Los Angeles, popełnił właśnie świetny singiel z gościnnym udziałem trzech pań, Claro, Coco i Claire. I przyznam, że utwór ten wyłapałem również na fanpage'u Carpingiani, na który to już się dzisiaj powołałem, więc wielka piątka dla jego autora i gramy. This is how the girls turn up? Then I'ma stick with the girls. I'm a NASCAR bitch and a nice car bitch. Speed into this money, call me Big Rich. Kinda bank rolls and a Rolls Royce. Leave you in the dust, fan screaming, lose her voice. cały świat. Tę melodię, którą każdy zna, ona pozwala nam wszystkim pokonać stres i wypływ stres. Dzisiaj moje najlepsze dni, niezależnie od tego, kim jesteś ty. Patrzyłem w ogóle, nie jestem zły, ale takiego nie ma nic jest dzisiaj. Dzisiaj moje najlepsze dni, niezależnie od tego, kim jesteś ty. Patrzyłem w ogóle, nie jestem zły, ale takiego nie ma nic. Sobie biegam skutecznie, mam moc jak pod, bo nie chciałeś mnie wcześniej. Dziś się nie dogram, sukcesy dla hejterów jak anakonda. Wiem, że kiedy gram, tu tańczą jak kobra. Dookoła świata jak designer, bez czekania aż kwit wpadnie. Bez ziewania musi wyjść na mnie. Jestem słodki, wolę wytrawne. Rzucać sos i krzyczeć, wiecie co z nim zrobić razem z Ryszardem. My nie mamy definicji, płyniemy sami sobie jak wyspy. Życie znaczy więcej niż spis liczb. Uspokajam swoje myśli, może jutro odwiedzę najbliższy. A dzisiaj biorę swój chilpi i wcale nie chodzi o piksy. Dziś nie chodzi o cyski. Moja fura pola to vintage, jadę powoli w kierunku Wisły. Fura nie domaga, robi pyrpy, no to zrobi sobie sam piknik. Telefon nie naładowany piszczy i robi sobie ciągle p... Siada bateria, nie powie nic mi. Dzisiaj moje najlepsze dni, nie zależą od tego, kim jesteś ty. Patrzyłem wrogom, nie jestem zły, ale tak jak oni, ja nie chcę żyć. Dzisiaj moje najlepsze dni, nie zależą od tego, kim jesteś ty. Wybaczyłem wrogom, nie jestem zły, ale tak jak oni, ja nie chcę żyć. Co dla nas jeszcze w tym w życiu? Za chwilę spłacę długi ziom. Za mną niełatwe lata i długi rok. Ci ludzie często z tektury są. No to jak ma mnie obchodzić? Czy mnie lubi, lubi, lubi, lubi, lubi kto? Jak ma mnie obchodzić? Czy mnie lubisz? Jeśli tylko za plecami umiesz mówić. Patrzysz tylko na numerki i na sumy. Wygaszę ciebie parę razy, tak jak budzik. Marzenia duże, znajdę mój dom. I znowu czuję, że to mój rok. Jak wtedy, kiedy były wilki, kiedy były cyfry. Kiedy Kuba dzwonił, gadał, że będzie Dream Team. Niby nikogo to nie bolało jak piercing. Moje topory zakopane, nie ma co wikrzyć. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dzisiaj moje najlepsze dni, nie zależą od tego, kim jesteś ty. Patrzyłem wrogom, nie jestem zły, ale tak jak oni, ja nie chcę żyć. Dzisiaj moje najlepsze dni, nie zależą od tego, kim jesteś ty. Wybaczyłem wrogom, nie jestem zły, ale tak jak oni, ja nie chcę. Dzisiaj moje najlepsze dni, nie zależą od tego, kim jesteś ty. Wybaczyłem wrogom, nie jestem zły. Dzisiaj moje najlepsze dni. Scar, usłyszeliście jeszcze jedno nagranie w klimacie lo-fi, ghetto pop, chill pill, tak nazywa się zespół i singiel, który przed momentem. Ghetto pop to duet, który tworzy raper Clarence z Bydgoszczy i Mario Kontrargument. Clarence to raper, o którym zrobiło się trochę głośniej, kiedy został wybrany do grona młodych wilków w akcji portalu Popkiller i gdy chwilę później podpisała go wytwórnia Quality. Zdaje się jednak, że jego non-kompromisowe podejście i mało przebojowy charakter muzyki sprawiły, że dla odbiorców tej wytwórni nie okazał się on dość interesującym artystą, pomimo bardzo dobrych branżowych recenzji, i teraz działa on niezależnie. Właśnie skład Ghetto Pop powołał do życia i myślę, że to może być ciekawa rzecz. Teraz pora na Montanę. Jeżeli w rapie pojawia się to nazwisko, to można było być pewnym zawsze, że chodzi o Tony'ego Montanę, postać klasyka kina gangsterskiego, czyli filmu Scarface. nie da się zliczyć wszystkich nawiązań do tej postaci, które pojawiły się w historii hip-hopu. A jednak młody warszawski raper Mata po raz kolejny pokazuje swoją odmienność i nietuzinkowość i zatytułował utwór Montana, który jednak w całości traktuje o miłości do Hanny Montany, czyli również fikcyjnej postaci, ale jakże odmiennej od Scarface'a. Mowa o Disneyowej, o postaci z disneyowskiego serialu dla małoletnich dziewcząt. Chyba tak można go zobrazować. Nie wiem do końca, bo nigdy sam nie oglądałem, ale tak mi się wydaje. Mata po raz kolejny bawi się konwencją autodeprecjacji. Zdziera z postaci rapera maskę rozkochującego w sobie dziewczyny szowinisty i udowadnia, że może być naprawdę jedną z najciekawszych postaci z polskiej sceny hip-hopowej w najbliższych latach. To jego nowy singiel prześmiewczy Montana. Jak byłem mały, to się zakochałem w postaci z bajek, nie od braci Grimm, tylko na Disney Channel. Były różne tam seriale, które omijałem. Był jeden taki fajny, który non-stop oglądałem. O takiej pięknej dziewczynie, Hanna Montana tak miała na imię. Była kochana i pięknie śpiewała, o Jezu, o Jezu, o Jezu, zaraz się zabije. Koledzy pytali mnie w szkole, czy wolę brunetkę, czy wolę blondynę. Myślałem przez chwilę, nic nie wymyśliłem, o! Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Hanna Montana, Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana. Ale pytaniu chłopaków nie chodziło o jeden z dwóch światów, tylko o laski ogółem. Laski ogółem nie znałem takiego tematu, bo miałem tę jedną, jedyną za Elcze dyszybą. Za Elcze dyszybą, która pamięta sporo soczystych buziaków. Nasz związek to był spory sekret. Ziomy Johnny, Bravo, Ed, Edino i Dexter. A Michał ga podejście, co w teorii nie męskie, chociaż to oni na co dzień podziwiali mięśnie. Yo, zacząłem tu robić te rapy i coś to wam kiedyś mówiłem o skręcie. Zacząłem tu robić te rapy i powiem wam niedługo całkiem ocieple. Zacząłem tu robić te rapy i kłamałem chyba wam wcześniej, bo zacząłem robić te rapy bez Hanną Montaną na scenie za rękę. Zaśpiewać ten Nobody's Perfect i wiem, że to stanie się później czy prędzej, bo wiem, że też prędzej czy później to będę jej mężem. Ja będę jej mężem. Ja będę jej mężem. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Hanna Montana, Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, Montana. Hanna Montana, Montana, Montana, Montana, yeah, yeah. Hanna Montana, Hanna Montana. Czy to jest love song? Tak, bo jestem zakochany. Chciałbym się jej oświadczyć, ale jeszcze nie mogę, bo jestem za mały. Ale jak będę duży, to zakupię pierścionek. Wezmę za Hannę Montanę za żonę i wezmę też sobie nazwisko od Hanny Montany. Ja, i proszę nie zmieniaj się nigdy, bo zmiany, choć mogą na lepsze być, to mogą też popsuć takie jak ty ideały. O, a nie chciałbym, a nie chciałbym, żeby tak się stało. Hanno Montano, o. Elo, elo, zakładaj welon. Ktoś tam shipował nas, Michelangelo. Weźmy ślub nad Pacyfikiem i pojedźmy do Łodzi na melo. Nauczę cię języka polskiego, honeymoon. Zawiozę cię do Mielna w Fordzie Mondeo i każę zapiąć ci pasy, bo bardzo cię kocham. Chcę na starość oglądać z tobą M jak miłość, barwy szczęścia. Jak się nam znudzi, to kupię telewizor i obejrzymy jakiś serial, yo. Jay Kryan to palant, pała, pajac, faja, salop. Jay Kryan to palant, pała, pajac, faja, salop. Jay Kryan to palant, pała, pajac, faja, salop. Jay Kryan to palant, Jay Kryan to pajac. I'm a rude boy, and I ain't gon' change. I believe a girl and that one ain't gon' change. I'm a rude boy, and I ain't gon' change. I'm just stuck in my ways, and I don't ever plan on changing. Can't to burn the coast of fire, and they call me while I'm blazing. American invasion, plus my father's side Jamaican. Blinkin' my eye, y'all get taken in the bedroom, I'm amazing. She told me she had some tricks, a holy bananasiness. I won't even ask, but what are you? What's too much I had to dip? In high school, was banging crib. My lungs always had to grip. You suffer your man's was with you, judge by who you're hanging with. I'm in it to stack these shit, feel like Bruce Willis in an action fit. was giving me cash for this when me and my nigga was bagging pips. I'm realer than most, they fucking with those, they give me their ass a kiss. I kill them and laugh at it like I'm a serial bastard kiss. Cause I'm a rude boy, and I ain't gon' change. I believe what they and I want ain't gon' change. I'm a rude boy, and I ain't gon' change. Whoa. Cause I'm a rude boy, and I ain't gon' change. I believe what you're yelling, I want ain't gon' change. I'm a rude boy, and I ain't gon' change. Yeah. Hola, check the status, bitch, I've been paid. Everywhere I go, I leave a shit stain. Y'all been washed up, lost in the sauce. Look at these imposters, as I'm sitting proper in my rude boy posture, bumpin' popper. Who shot ya? Yeah, I can, I'm with the patwa. Shoot shot to them, done know that. Picking niggas off, no Kodak. I go put your picture on your shirt like I owe that. Tell this mama, hold that. My condolence, my controlling. Anytime this microphone is in my holdings, see me in the battle, please help my opponents. Guaranteed that's gon' be his final moments. I'm focused, niggas still ain't catch up to my oh shit, plus we bout to hit him with some motion. Said she got a man, I told that bitch I gotta go fish. Still leaving these hoes hopeless, so you know. Cause I'm a rude boy, and I ain't gon' change. I believe what yelling, I want ain't gon' change. I'm a rude boy, and I ain't gon' change. Cause I'm a rude boy, and I ain't gon' change. I believe what y'all and I want ain't gon' change. I'm a rude boy, and I ain't gon' change. Yeah, rude boy, your time now. Fuck them up. A to już był CJ Fly, reprezentant Proery, czyli ekipy młodych raperów z Nowego Jorku, którzy od kilku lat stanowią świeżą krew klasycznego nowojorskiego hip-hopu. Gościnnie w nagraniu Rude Boy pojawił się lider tej ekipy, czyli Joey Badass. Było wcześniej kilka luźniejszych rzeczy po polsku, teraz będzie rap bardziej zaangażowany. Na pierwszy ogień wyruszą Bisz i Radex, którzy to właśnie wydali nowy album pod tytułem Duch Oporu. I jak zawsze w przypadku Bisza mamy do czynienia ze świetnie napisanymi tekstami, natomiast produkcja na tej płycie nawiązuje do tego, co Radex robił jeszcze w ramach zespołu Pustki. I mam wrażenie, że warstwa muzyczna na tej płycie jest mocno pod dyktando warstwy tekstowej. To znaczy Bisz ma do powiedzenia bardzo dużo, bardzo wiele ważnych kwestii porusza i zdaje się, że Radex troszczy się o to, żeby te treści nie zostały niczym przysłonięte i przechodzi spokojnie na drugi plan. Zgadzam się też z recenzją Bartka Chacińskiego, która zresztą jest bardzo pozytywna i w której to napisał on, że Bisz wygrywa znów nie samą diagnozą, tylko jej stylem. I to znaczy tezy, które stawia Bisz, nie są jakoś specjalnie odkrywcze może, ale są na tyle celnie ujęte i tak bardzo błyskotliwe wersy im towarzyszą, że naprawdę słucha się tego bardzo dobrze. Jeżeli miałbym postawić jakiś zarzut tej płycie, to chyba taki, że Bisz postawił bardzo mocno właśnie na zaangażowane treści i momentami brakuje jakichś momentów, w których można byłoby od tego odsapnąć, a jeżeli każdy wers ma być po prostu bardzo ważny i stanowić jakiś przekaz dla świata, to w tym momencie można się już tym trochę zmęczyć i mieć dosyć i ma się wtedy ochotę włączyć choćby Montanę Maty. Zagram jeden utwór z płyty Bisz Radex. Będzie to utwór Pokaż mi język, który powstał w ramach kampanii Ojczysty Dodaj do ulubionych, której celem jest kształtowanie świadomości językowej i popularyzowanie poprawnego posługiwania się językiem polskim. Posłuchajcie. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów nawoływań warknięć, bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Leć, szczekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę